Імёны гародні. Добры дзень, шаноўны слухачы радыё Рацы. З вамі перадача «Імёны гародні» і адзін з яе вядучых Андрэй Чарнякевіч. Марудна, пакаліву, збіраючы ўспамін аб нашым беларускім мінулым, часам нечакана адрываешся ад чарговай крыніцы, азіраешся навокал і раптам бачыш гэткіх жа як ты дзівакоў, якія прасуюць амаль побач. Тады высвятляецца, што вы шукаеце звесткі пра адно і тое ж, аднак звестак гэтых неверагодна малы і больш, здаецца, знайсці немагчыма. Пазней вы дастаеце свае шыткі, файлы, параўноўваеце, спалучаеце і разумееце, што вось яна, яшчэ адна постаць беларускай гародні, з'явілася перад намі, і данесці зараз ягонае імя сучаснікам ваш абавязак. Як напісаў пасля берасцейскі даследчык Ігар Барановскі, адкрыццё імя гэткага беларускага дзеяча па-сапраўднаму дзівоснае і толькі Божым умяшальніцтвам можа быць патлумачаны. У свой час Ігар зусім выпадкова сустрэў згадку пра Адаму Трыпузу ў архіве, але яшчэ больш дзіўна было літаральна праз некалькі дзён пазнаёміцца з дачкой гэтага чалавека. Яна, як вялікую каштоўнасць, захавала пагоню з афіцэрскай какарды, хоць бацька ёй амаль нічога не распавядаў пра сваю беларускую палітычную дзейнасць. Блізкімі сваяцкімі сувязямі Трыпуза быў адначасова звязаны з Владзімірам Караткевічам і Ларысай Геніюш. Так сталася, што пры жыцці дачка не паспела адвесці краязнаўцу да магілы бацькі на тыршынскім могілках Берэсце, і яе паказаў іншы чалавек, які ўдзельнічаў пахаванні. Уласна, для гарадзенскіх гісторыкаў і, напрыклад, для майго сябра, даследчыка з Менску Владзіміра Ляхоўскага, Адам Трыпуза, пазней ягонае прозвішча ўжо згадвалася праз літару «С» – Трыпуз, Траянаў, Трыпуз, быў больш знаны як адзін з удзельнікаў гэтак званага працэса 45 над беларускімі партызанамі, што адбываўся вясной 23 года ў Беластоку. Згодна з судовай справай, былы падпаручнік расійскай арміі Адам Трыпуза нарадзіўся ў вялікай Бераставіцы. Дарэчы, паводле пазнейшых апавяданняў людзей, якія асабіста ведалі Адама, той заўсёды з годнасцю паўтараў, што паходзіў з радзімы Кастуся Каліноўскага. Бадай, што першы раз ягонае імя сустракаецца ў крыніцах за кастрычнік 20 года, калі, згодна са справаздачай, да яго ў вёску Плюскалаўца гарадзенскага павету завітаў вербоўшчык беларускай вайсковай камісіі Пліскачэўскі. Пра гэткую асобу мы ўжо распавядалі раней. Вясной 21 года ён працаваў настаўнікам у гарадзенскай беларускай гімназіі. Пасля яе закрыцця ў тым жа годзе, магчыма, праз кароткі час працаваў у якасці настаўніка пры віленскім беларускім прытулку. Прынамсі, гэтак падпісаны адзіны вядомы нам фотаздымак за гэты перыяд. Тады ж, на пачатак 21 года, у першы раз Трыпуз быў арыштаваны польскімі ўладамі. Вясной 22 года Адам Трыпуза зноў у гародні. Між іншым, прымаў удзел у сходзе 1 сакавіка 22 года на кватэры настаўніцы Мільтан у Барысаглебскім манастыры, на якім было створана гарадзенскае аддзяленне Беларускага таварыства дапамогі ахвярам вайны. Акрамя яго ў нарадзе ўдзельнічалі гэткія вядомыя мясцовыя беларусы, як Баран, Галавач, Федарук, Якімовіч, Якавюк і кіраўнік Варшавскага нацыянальнага камітэта Лявон Дубейкаўскі, які, як падаецца, наўмысна прыехаў з гэткай нагоды ў горад. Цікава, што ў дакументах польскай выведкі гэтая сустрэча называецца не інакш як канспіратыўная нарада, а пра самаго Адама Трыпузу згадваецца як пра выканваючы абавязкі падпольнага каменданта гарадзенскага павета і аднаго з сяброў беларускага падпольнага штаба. Што тычыцца ўласна падпольнай дзейнасці Трыпуза, у дакументах нават фігуруе яго на псеўданім Каласкоў. На жаль, сённяшнім гісторыкам дадаць амаль да гэтага няма чаго. І ўсё, што мы ведаем, паходзіць з крыніц тагачаснай дэфензівы і носіць вельмі суб'ектыўны характар. Ці існавала гэткая беларуская партызанка на гарадзеншчыне ў падобным выглядзе, ці насамрэч Трыпуза прымаў удзел у ёй, так да канца і не зразумела. Іншая справа, што нават гэткіх ускосных узгадак было дастаткова, каб усяго праз два тыдні пасля ўсходу ў Барысаглебскім манастыры ў гародні Трыпуза быў арыштаваны і разам з іншымі патрапіў у турму. Ягоны пазнейшы лёс усё яшчэ застаецца загадкаю. Вядома толькі, што пазней Трыпуза жыў у Брэсце. Дарэчы, нават сама смерць гэтага чалавека, які да апошняга заставаўся прыхільнікам беларускасці, дастаткова таямнічая. У дакументах прычына смерці пазначана гіпертанічны крыз. І ні слова пра кровападцёкі на галаве. Зрэшты, гэта толькі пацвярджае слова дачкі, якая казала, што ніякога следства не праводзілася, а бацька загінуў, яго хутка пахавалі, каб усё схаваць. Праўда, дзякуючы берасцейскім даследчыкам, мы зараз ведаем месца ягонага пахавання. выйшла нават паштоўка з выявы Адама Трыпузы і сціплая біяграфія. А гэта значыць, што наша агульная праца не прайшла дарма, і сапраўды памяць праведніка жыць будзе вечна. Благое весткі ён не збаіцца. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». До новых сустрэч! Імёны гародні.